یہ سورہ نساء ہے، اور یہ سورت بھی مدنی طویل اور لمبی سورتوں میں سے ہے. مدنی سورتوں میں سے یہ تیسری سورت ہے، اور ویسے سورتوں میں سے یہ چوتھی قرآن پاک کی سورت ہے. سورت راحت سورت راد کیا اس کو لیکن مال یہ ہے کہ اب ہم سبق ہو رہا ہے تو یہ سبق کے ختم پر یا ابتدا میں جب شروع کریں گے یہ پھر ہو سکتا، اب سب کے دوران ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو سوال کرنے والا ہے ان کو کہو کہ یہ سبق اول تو وہ آ جائے گا، سورت راج پڑھ نہیں گئے آپ تو اس کا ترجمہ تو ہو چکا ہے. جی پھر اس طرح کریں برخوردار کہ وہ جب ہم سب شروع کریں گے نا تو پھر وہ سوال اٹھائیں. اب سب کے درمیان ہم نے ختم کرنا ہے قرآن جی، اس طرح ختم نہیں ہو سکتا. ابتدا میں پانچ منٹ پہلے سوا چار آؤں گا آج انشاءاللہ. آپ سوا چار یہاں بیٹھے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ چار بجے ہی آ جاؤں. کہ ایک دو آیتوں کا ترجمہ ہے، ہاں تو کوئی بات نہیں. ہاں جی اچھا، تو یہ سورہ نساء مدنی ہے، یہ لمبی سورت ہے مدنی سورتوں میں سے، اور یہ تقریباً سن تین سے لے کر پانچ ہجری تک کے عرصے میں اس کی مختلف تقریریں نازل ہوئی. کیونکہ جو مسائل اس میں درپیش ہیں وہ جنگ احد کے بعد حقوق ان شہداء کی بیوگان کے اور ان کے بچوں کے ان کی بچیوں کے یہ درپیش، اور اس سلسلے میں پھر وراثت کی آیتیں جو اس مسئلہ میں آئی ہیں وہ نازل کی گئی ہیں جیسا کہ واقعات حدیث میں آئے ہیں. اور اسی طرح اس صورت میں صلات خوف کا بیان ہے جو کہ حدیثی نقطہ نظر سے غزوہ ذات الرقاع جو کہ سن چار ہجری میں ہوا ہے اس وقت پیش آیا. اور اسی طرح اس صورت میں یہ مسائل پیش آئے کہ مختلف افراد جو دنیا جو عرب کے مختلف علاقوں سے خطوں سے قصبوں سے یہاں جمع ہو گئے تھے ان کے لیے اب بڑی زبردست ضرورت تھی کہ ایک ان کے بسانے کا مسئلہ اور ان کو تیار کرنے کا مسئلہ مخالفین کے مقابلے میں ہر نئی ضرورت جو ان پر پیش ہونے والی تھی، نکاح وغیرہ کے سارے مسائل اور گھر کی زندگی جو داخلی زندگی ہے جو تمام ملکوں اور دنیا کے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ سارے مسائل اس وقت درپیش ہوئے اور ان کا سب کا بیان اس صورت نساء میں ہے. تو اس واسطے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے صورت کے داخلی آیات میں جب ہم بنظر غیر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سن تین ہجری جنگ احد شوال تین ہجری میں ہوا ہے تو اس کے بعد اور پانچ ہجری تک یہ چیزیں، اسی طرح نماز کا اگر آپ جنگ میں ہیں جہاد میں ہیں اور وہاں پانی نہیں ملتا اور آپ نے نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت جا رہا ہے, تو اس کے لیے تیمم وغیرہ کے مسائل اس صورت میں جو آئے ہیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ احد سے لے کر وہ پانچ ہجری تک کے جو اوقات ہیں ان میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ صورت احکام شریعت سے بھرپور ہے, داخلی جو گھریلو مسائل ہیں چار دیواری گھر کی کے اندر پیش آنے والے, اور خارجی مسائل مسلمانوں کے لیے یہ ان پر روشنی ڈالتی ہے, اور وہ ان کا بیان ہے اس میں. اور یہ بڑے ہم مسائل ہیں, خصوصاً پھر عورت کے متعلقہ مسائل اور خاندان اور کنبے کے متعلقہ مسائل, اسی طرح جو اجتماعی سوسائٹی ہے اور دولت وغیرہ کے مسائل, اور اس میں خصوصاً عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے. اسی بات سے حدیث میں شاید اس کا نام سورہ نساء اسی لیے آیا ہے کہ اس میں عورتوں کے گوناگون مسائل بیان کیے گئے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں, یتیم بچیوں کے خصوصاً حقوق بیان کیے گئے ہیں, اور ان بچوں اور بچیوں کی پرورش کے مسائل جو متولیوں کے ان کے باپ بہت ہو چکے ہیں اور متولیوں کی وہ تولیت میں پڑ رہے ہیں, تو ان کے حقوق, ان کی وراثت وغیرہ کے سارے مسائل جو ہیں اس صورت میں بیان کیے گئے. اور اسی طرح اس صورت میں یہ ہے کہ عورت کا مار, وراثت اور معاشرت نیت خوش اسلوبی کے ساتھ, یہ اس صورت میں مسائل بیان ہوئے ہیں. اسی طرح نکاح وغیرہ میں محرمات کے مسائل, کہ کون عورت ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان عورت دوسرے مسلمان مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے, رشتہ ازدواج کن کن کے ساتھ ہو سکتا ہے, کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس سلسلے میں پھر رضاعت کے مسائل, مسارت کے سارے مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے. اور اسی طرح یعنی جو رضائی بہن بن جائے, رضائی والدہ ہو, رضائی خالہ ہو, رضائی پھوپھی ہو, اس کے ساتھ نکاح نہیں نہ ہو سکتا, تو اس قسم کے مسائل اس میں اس صورت میں سمو دیے گئے. اور اسی طرح کے مسائل کہ عورت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہے زوجیت ہے, یہ نہایت قریب کا رشتہ ہے, اور مہر کے مسائل بھی اس میں آ گئے. اور اسی طرح اس صورت میں یہ ایک دوسرے کے حقوق کے مسائل اس صورت میں کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے. اور پھر ایک کنبے سے نکل کر, ایک گھر کی چار دیواری سے نکل کر ایک اجتماعی سوسائٹی میں جو دائر ہونے والے مسائل ہیں, تو ان کا بھی اس صورت میں بیان ہے. امانت, عدل, انصاف کرنا, کو معمولی بات ہو باہمی تو اس میں چشم پوشی کرنا, اور ایک دوسرے پر کے ساتھ نہایت رحم اور ترس کو ملود رکھنا, تاکہ اجتماعی سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد قوی رہے اور اس کے رکنوں میں کسی قسم کا اضمحلال نہ آئے. اسی طرح داخلی امور کی بنسبت اب کچھ خارجی امور بھی اس میں پیش آ جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی اس میں بیانات ہیں. اور مسئلہ جہاد جو منافقین پر بڑا گراں تھا, اور یہ منافقین ایک ناسور تھا جو مسلمانوں میں, اس کے متعلق خوب ڈرایا گیا ہے کہ ان کے بھرے میں نہ آنا, ان سے متاثر نہ ہونا, ان کے مکر و فرائب سے بچنے کی کوشش میں رہنا. جیسے کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ سے کے بارے میں تنبیہات کی گئی ہیں پچھلی صورتوں میں، اور صورت کے خاتمے پر نصارہ کی زلالات مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو انہوں نے غلو انتہائی کیا تھا تاکہ اس کی ان کی عبادت کرتے رہے اور اس کو رب کہنے لگے، رب کا بیٹا کہنے لگے، اور پھر یہاں پہنچ گئے کہ ان کو وہ گناہ کے کفارے میں سولی چڑھا دیے گئے، جبکہ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ الہ ہیں اور سولی پر بھی چڑھا رہے ہیں، سولی پر چڑھنے کے بعد فوت ہونا بھی وہ مر رہے ہیں، ایسے تضادات ان کے حمل اور قید میں تھے، اور پھر تثلیث کا ایک من گھڑت عقیدہ اکانیم ثلاثہ کا، اس کا آخر صورت میں رب ہے، اور یہ صورت جو ہے اس کا نام یہ نساء عورتوں کے مسائل کیونکہ بہت زیادہ ہیں اس میں، اس واسطے اس صورت کا نام شاعر علیہ السلام نے سورہ نساء رکھا ہے، اور اتنے مسائل صورتوں کے کسی اور صورت میں نہیں ہیں، صرف کچھ مسائل جو باقی ماندہ ہیں عورتوں کے وہ سورہ طلاق میں ہیں، اس لیے اس صورت کو نساء کبریٰ اور سورہ طلاق کو نساء صغریٰ کہا جاتا ہے. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، وبث منهما رجالا کثیرا، اور بہت سے اسی ایک جوڑے سے، ان دونوں سے بہت سارے مرد پھیلا دیے اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، اس اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو باہمی، والارحام، اور رشتہ داری کے توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. دیکھیے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا. اللہ دی خالق کا کم من نفس واحدت، اللہ نے فرمایا لوگو تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق اگر ہم یہ مانا کریں کہ خالق کا کم من نفس واحدت و خالق کا من جن من ہاض ہو جا، یعنی من جن سے ہاض ہو جا، اگر یہ معنی کریں تو پھر تو یہ پہلا جملہ جو ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، تو ایک ہی جان سے تو پھر پیدا نہ ہوئے، پھر تو جوڑے سے پیدا ہوئے، دو جانوں سے پیدا ہوئے. اس واسطے یہ معنی کرنا غلط ہے. خالہ کا من ہا زوجہ، اللہ نے اس نفس آدم سے اس کی بیگم کو پیدا کیا. دیکھو، آدم علیہ السلام سے نطفے، آدم علیہ السلام کے نطفے سے نہیں کہا، پھر تو بیٹی بن جاتی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نطفے سے نہیں، ویسے آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا، پھر یہ دیکھو، امام کائنات جب کسی مرد عورت کا نکاح پڑھتے تھے تو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی تین صورتوں کی آیات تلاوت کیا، ایک یہ صورت، ایک یہ آیت ہے، اور ایک پیچھے پڑا ہے سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایک آگے آئے گی دو آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو ان آیات کا بہت گہرا تعلق ہے خطبہ نکاح کے ساتھ معنی کے اعتبار سے. کیسے؟ کہ نکاح سے پہلے مرد اور عورت دونوں آزاد ہوتے ہیں، کسی کے کسی پر حقوق عائد نہیں ہوتے، نکاح ہوتے ہی ایک دوسرے پر حقوق عائد ہو جاتے ہیں, اور ان حقوق کو مرد پامال کرے گا, شوہر پامال کرے گا یا بیوی پامال کرے گی, تو پہلی بات تو ہے کہ ان کی دنیا کی معاشرت ناکام ہو جائے گی, اور اس ایک جوڑے کی قطع تعلق سے صرف انہی جوڑے پر یہ قطع تعلق اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ دو تین خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکیاں, جو لڑکا طلاق دیتا ہے اس خاندان کی لڑکیاں جو اس لڑکی کے خاندان میں بیائی ہوئی ہیں, بعض دفعہ ان کو طلاق اس کے بدلے میں مل جاتی. غرضے کے سسرال کا خاندان فریقین سے وہ سارے خاندان پریشانی میں پڑ جائیں گے, اس لیے حقوق کی ادائیگی تبھی ہو سکتی ہے جب شوہر کے دل میں بھی یہ بات اتر جائے کہ یہ میری بیوی ہے, میں نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں, اگر میں اس کے حقوق طلب کروں گا تو اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اسی طرح عورت یہ اپنے دل میں بات سنبھالے کہ اگر یہ میرا شوہر ہے, میں اپنے شوہر کے حقوق میں کمی کروں گی, حقوق تلفی کروں گی, اللہ کے دربار میں مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا اور مجھے اس کی سزا ملتی رہے گی. اس وجہ سے جب دونوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں گے, اور ان کی معاشرتی خوشسلوکی کی زندگی فریقین کے خاندانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی, اور پیدا ہونے والی اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے اس آیت میں یہ نازل فرما کے بتایا کہ آدم اور حوا جیسے جوڑے بن جاؤ گے تو ان کی زندگی کی یہ برکات ہے اس جوڑے کی کہ کروڑ ہا ارب ہا مرد عورتیں یہ اسی جوڑے سے پیدا. کتنا بابرکت جوڑا ہے. اچھا جی, رشتہ داری کے متعلق خصوصیت سے نوٹ ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے سے بچو. روایات میں آیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا قطات, نمام, قطات اور ادھر فرمایا قاطع رحم. تو یہ بھی حدیثوں میں آیا کہ اللہ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ اللہ کے پاس جا کے پناہ میں ہو گئی کہ اللہ میں نہیں جاتی. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جاتی؟ اللہ مجھے توڑیں گے. فرمایا جو تجھے توڑیں گے میں اللہ اس کو اپنے سے توڑ دوں گا, اور جو تمہیں ملائیں گے میں اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا دوں گا. اس واسطے رشتہ داری کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور یتیموں کو ان کے مال دو اور مت بدلو خبیث کو بدلے طیب کے. خبیث سے مراد گھٹیا اور طیب سے مراد عمدہ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھو نا کہ یتیم کا مال اس کو بچارے کو تو ہوش نہیں ہے, جانتا نہیں ہے جو اس کا متولی ہے. اچھا مال وہ اپنا شو کرے, اور جو گھٹیا مال ہے وہ اس کے حصے میں ڈال دے. یہ کتنی بڑی بدیانتی ہے اور خیانت ہے. اور پھر جب وہ بڑا ہوگا اس کو دائیں بائیں والے بتائیں گے کہ تیرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا, تو یہ لڑائی اور جھگڑا وہ موسم بننا تھا اس نے, اور اس نے اس کا احسان مند رہنا تھا, لیکن اب ان کی دشمنی پڑ جائے گی, قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ لا تتبدل الخبیث, خبیث کو طیب کے بدلے مت بدلو. یعنی خبیث سے مراد یہاں کیا ہے؟ گھٹیا مال, اور طیب سے مراد کیا ہے؟ عمدہ مال. یعنی غریب اس یتیم کا مال بہتر ہو, اور مالک متولی جو ہے اس کا مال گھٹیا ہو تو وہ گھٹیا مال اس کے حصے میں ڈال دے, اور جو بہترین مال ہے وہ اپنا شو کرے. اسی طرح کھانے پینے میں وہ بے احتیاطی سے کام لے تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. دیکھیے بھائی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ان خطم اللہ تقسطوا فی الیتامى کے بارے میں بتائیے. انہوں نے کہا میرے بھانجے بات سنو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کئی لوگ ایسے تھے یتامى کے متولی کہ اگر یتیم بچی جو ان کی پرورش میں ہو ہوتی تھی وہ خوبصورت ہو یا وہ صاحب جداد ہوتی تو وہ پھر گڑھے کی مچھلی سمجھ کے اپنے نکاح میں یا مثلاً اپنے بیٹے کے نکاح میں کر اس کو لے لیا, اور نہ ہی اس کا مار پورا دیتے تھے نہ حقوق پھر آگے حقوق کی ادائیگی میں انصاف کرتے تھے. آگے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ اگر آگے کسی کو نکاح دیں گے تو یہ جداد اپنی ساتھ لے جائے گی اور خوبصورت ہے تو اب بھی وہ اس لحاظ سے کہ یہ خوبصورت ہے آگے نہیں جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس آیت میں حکم دیا کہ اگر تم وہ ذمیمہ شکل ہے اور مالدار نہیں ہے غریب لڑکی پھر آگے نکاح کرتے ہو, اگر خوبصورت ہے اور وہ مالدار ہے تو اس کا مال ہتھیانے کے لیے اور اس کو خوبصورتی میں کی وجہ سے اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن انصاف کے ساتھ پورا مار دینا ہوگا, اس کے حقوق پورے کرنے ہوں گے اور اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کی رہے گی اپنی خوشی سے دے, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن گڑے کی مچھلی سمجھ کے اس پر یہ ظلم اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. سمجھا لی؟ تو فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں میں فن کو ماتا بلا تو پھر تمہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آگے نکاح کرو جا کے اس کو اس کے حقوق پورے ملے. فن کو ماتا بلا کو اور تم اور عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے خوش لگے, وہ مثلا دوست دو سے نکاح کرو, تین تین سے کرو, چار چار سے کرو. پھر ان خط تم اور اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلو کہ دو بیویاں تین بیویاں چار بیویاں کرنے سے تم عدل نہیں کر سکو گے, فواحدتن بس ایک سے ایک ہی کو نکاح کے مطلب رکھو, اور ما ملکت ایمانکم یا لونڈیوں سے پیدا کھاؤ جو وہ عورتیں وہ کنیزیں کہ تمہارے دانے ہاتھ ان کے مالک ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف میل نہیں ہوگے اور ایک طرف جھکو گے نہیں ظلم نہیں کرو گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دو عورتیں یا تین عورتیں, دیکھو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی بھی مرد با یک وقت تین بیویاں چار بیویاں اکٹھی رکھ سکتا ہے, اور یہ ایک بشری مردمی ضرورت ہے کہ ایک مرد کے گھر میں اگر ایک ہی بیوی ہو, کھاتا پیتا آدمی ہے اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو عورت اس کی حاجت بشری وہ اکیلی عورت کو پورا کرنا مشکل ہے. دیکھو جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ وضع کے قریب مہینوں میں پہنچ جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ تکلیف محسوس کرتی ہے, وہ اس اپنے پیٹ والے بچے کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر ہر مہینے میں منتھلی کے دن ان دنوں میں مرد اس سے فائدہ نہیں اٹھائے، اور پھر نفاس کے دن ان میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. پھر بچے عورت کے جب بچہ گود میں اٹھتا ہے اور دودھ پلاتی ہے، اس وقت عورت کی پوری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے، اور جو ٹھیک ٹھاک مرد ہے اس کی پوری ضرورت پورا کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتی. تو یہ فطری طور پر انسان ان سب بندنوں مرد ان سب بندنوں سے پاک اور مبرہ ہے، آزاد. نہ اس نے پیٹ میں بچہ رکھنا ہے، نہ اس نے گود میں بچہ پالنا ہے، نہ اس پر کوئی ایسے دن ماہواری کے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو تو ان دنوں میں اپنی بشری ضرورت پورا کرنے کے لیے عورت کی ضرورت فطری طور پر موجود. تو اس لیے ایک مرد کو اللہ نے چار عورتیں با یک وقت رکھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ جاہلیت کے دور میں ایک ایک مرد دس دس عورتیں بھی رکھ سکتا تھا. اور یہ صنف نازک ہر اعتبار سے مظلومی مظلوم تھی، نہ ان کو وراثت ملتی تھی، حتیٰ کہ چھوٹے جو بچے لڑکے تھے ان کو بھی حصہ نہیں ملتا تھا. کہتے تھے ان لڑکوں کو حصہ ملے گا وہاں مرنے کے بعد جو گھوڑے پر سواری کر سکتے. بیوی بھی منہ دیکھتی رہ جاتی تھی، بچے بھی منہ دیکھتے رہے. اور اسی طرح عورتیں جتنی کو مرضی کر لیں. اب کئی صحابی جب مسلمان ہوئے، ایک صحابی تو اس کے گھر میں پانچ بیویاں تھیں، ایک کے گھر میں دس بیویاں تھیں. حضرت نے فرمایا کہ چار رکھ سکتے ہو، باقی کو طلاق دینی ضروری. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو شریعت نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ بچی جو تمہاری پرورش میں پڑ رہی ہے اس کے ساتھ نکاح کی تو تمہیں اجازت ہے، لیکن اس شرط پر اجازت ہے کہ عدل اور انصاف کرو پہلی بیوی کے درمیان اور اس یتیم بچی کو جو تم نے بیوی بنایا ہے اس کے درمیان. ایک تو حقوق میں عدل انصاف کرنا ضروری ہے، اس کے حقوق پورے کرنے ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ مال اس کو پورا دینا پڑے گا، اور اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے اگر اس کو مار پورا نہ دو، اس کے حقوق پورے نہ دو، تو پھر شریعت اجازت نہیں رہتی کہ اس یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرے، پھر کسی اور کے ساتھ کر لے، ان کا کسی اور کے ساتھ کر لے. بھاگا یا ظلم کی اجازت نہیں، زیادتی کی اجازت نہیں. فرما یعنی جو تم چنگیاں لگ دیا نے کسی قبیلے کی کسی برادری کی، جو تمہیں اچھی تمہارے ہاتھ میں منشا ہے ان سے نکاح کر لو، لیکن ان سے نہیں کر سکتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس دو بیویاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، وہ آدمی اگر انصاف نہیں کرتا تو عشر کے دن اس کا آدھا جو بدل ہے وہ مارا ہوا ہو، ادرنگ اٹھے گا جو دو بیویوں کے درمیان انصاف. ہاں ایک ہے دلی محبت، دلی محبت ایک نوجوان لڑکی ہے جو بیوی ہے، دوسری بوڑھی ہے، اس کے ساتھ دلی محبت زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک کسی طرح ایک خوبصورت زیادہ ہے، ایک خوبصورت تھوڑی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہو دوسری کے ساتھ دل میں محبت تھوڑی ہو. تو دلی محبت انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا معاصرہ نہیں ہوگا. لیکن ظاہری اس کے پاس رہنا سہنا، اس کے حقوق اخراجات وغیرہ کے، اس میں برابری ضروری ہے. اگر اس میں برابری نہیں کرے گا تو حشر کے روز اس کا آدھا بدن مارا ہوا ہوگا، الا یہ کہ اس میاں بیوی کی مصالحت ہو جائے. مثلا ایک آدمی ابھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جوان ہے، عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو وہ اس کو اجازت دے دے کہ تم اور شادی کر لو، میری مجھے طلاق نہ دو، میری طرف سے اجازت ہے جتنا مرضی خرچ دینا اور میرے پاس جتنا مرضی آنا, میں تمہیں معاوضہ نہیں کروں, میری طرف سے تمہیں اجازت. یہ مسانت ہو جائے پھر ٹھیک ہے. اگر جیسے کہ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کر دیا تھا امام کائنات کو کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دو تو میں اپنی جو باری ہے وہ بی بی عائشہ کو دیتی ہوں. اور رسول اللہ علیہ وسلم پر تو باری فرض بھی نہیں تھی, جیسے کہ سورہ عذاب میں آپ پڑھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم پر باری فرض نہیں تھی, لیکن بارہ بجے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ باری فرض نہیں, آپ برابر باری رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ معذرت کرتے ہیں کہ اللہ دل کی محبت کہ یہ میرے پاس کرو. یہ بی بی عائشہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی. بی بی عائشہ کے فضائل بھی بڑے ہیں. آخری مرض الوفات میں بھی امام کائنات نے اجازت کے ساتھ بی بی عائشہ کے پاس ٹھہرے, جبکہ آپ نے یہ فرمایا کٹھی کر کے بیویوں کو کہ عائشہ کی باری کب ہوگی, عائشہ کی باری کب ہوگی. تو وہ رمز شنا سے پیغمبر سمجھ گئی کہ اجازت لینا چاہتے ہیں آپ, آپ کی زیادہ تشکیل خاطر بی بی عائشہ کے پاس بیماری کے دن گزارنے کی ہے. تو سب نے خوشی سے اجازت دی. سمجھا گی بات کی؟ آپ کی بیویاں اتنی کیوں تھیں جبکہ امتی چار سے زیادہ بیک وقت نہیں رکھ سکتا؟ یہ سورہ عذاب میں انشاءاللہ مسئلہ آئے گا, بار بار مسئلہ کرنے کا وقت نہیں ہے. تو فرمایا جی, یعنی یہ ٹھیک ہے کہ خاندان بھی اپنا ہو, وہ صحیح معنی میں مسلمان بھی ہو, اس میں باقی ثواب بھی پائی جائیں, تو پھر اقرب فل اقرب, پھر دوہرا ثواب ملے گا اپنی قریب رشتہ دار اور اس کے ساتھ نکاح کریں. لیکن اصل رشتہ وہ جو کنبھ ہے وہ ناتا اسلام, یعنی برادری کو پوجنے کی حد تک نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر برادری میں اصل رشتہ ملتا ہے تو پھر برادری مقدم ہے اور یہ شریعت کے منافی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چار اوصاف کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے اور ان میں سے ایک وصف ہے اس کی دینداری, اور آپ نے ترغیب دی کہ تمہیں اولیت دینداری کو دینی چاہیے. حسب نسب وغیرہ یہ بھی ان اوصاف میں سے, اگر دینداری بھی ایک عورت میں پائی جاتی ہے اور رشتہ داری بھی پائی جاتی ہے تو یہ تو سونے کے سودا ہے. لیکن یہ بد قسمتی ہے کہ ایک مولوی یا ایک بابو جب تھوڑے ٹکے تھے اس کے پاس, اس وقت چچا کی لڑکی, ماموں کی لڑکی, پھوپھی کی, خالہ کی, وہی اس کا جوڑا تھا اور بڑی خوشی سے نکاح کیا. لیکن جب ذرا ٹکے زیادہ پیسے زیادہ آ گئے تو اب وہ کہے کہ یہ میری یہ جو ہے نا میرے معیار پر نہیں اترتی, اس لیے پھر نیا نکاح کرتا پھرے اور اس کو چھوڑ دے کل معلقہ. یہ غلط ہے بھائی, تمہارے معیار کی نہیں ہے تو تم نے اس کو معیار کی بنا دینا تھا. مولوی صاحب دنیا کو پڑھاتے ہو, بیوی کو بھی پڑھا لینا تھا, معیار کے برابر کر لینا تھا. ہے یہ سارے ٹکوں کے نخرے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اپنے وہ ایشو عشرت جو تم دوسری برادری کی لڑکی کو کراتے ہو, اگر اپنی پھوپھی کی لڑکی, اپنی خالہ کی لڑکی, اپنی ماموں کی لڑکی, اپنے چچا کی لڑکی, تایا کی لڑکی کو کراؤ تو یہ تو ماشاءاللہ دوہرا ثواب ہے. جی ہاں, ہندو مذہب میں تو وہ اپنی جادو سے تقریباً قریب قریب سے کرتے ہی نہیں, ان کے وہ تو دور کی لیتے ہیں, وہ کہتے نے بھی پہنا نے ساڑیاں. ہاں جی وقت, ہاں جی ہاں, منگنی سے پہلے بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن شرافت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ دیکھے. ایسا نہ ہو تو کہتے ہیں ایک لڑکے کی شادی تھی, وہ پرلے درجے کا بے وقوف تھا, لیکن مسئلے کا پتا تھا کہ بیوی کو نکاح سے پہلے دیکھنا چاہیے. جب برات گئی تو کہنا اڑی لگا لی کہ میں نے دیکھ کے نکاح کر. انہوں نے بڑا کچھ کہا کہ یہ ایسا وقت ہے لڑکی پر بڑا وقت نازک ہوتا ہے, آپ بھی اصرار نہ کریں. لیکن وہ ڈٹ گیا. انہوں نے لڑکی کو بیٹھک میں بٹھایا اور کہا آجا بھی دیکھ لیں. جب اس نے دیکھا تو لڑکی نے پوچھا میں تمہیں پسند ہوں؟ کہتا بالکل ٹھیک. کہا جاؤ دفاع ہو جاؤ نکل جاؤ, میں تمہیں نہیں پسند کرتی ایسے بے وقوف کو. تو بھائی عقل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. جو اپنی برادری کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو دیکھی ہوتی ہیں, اور جو برادری کی نہیں ہے آپ نے نہیں دیکھی. آپ بے شک شرم دیکھ سکتے ہیں شرافت کے ساتھ. مثلا آپ کو کسی بیٹھ میں بٹھایا گیا, سامنے سے لڑکی کو کہا تم جب سے یہ چیز لے آؤ, تو آپ آتی جاتی کو دیں. بس اچھا جی, فرمایا عورتوں کو آت نثار صدقات ہند لہلا, دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے, یعنی عورتیں جو ہے ان کے مہر ان کو دینے چاہیے. اور فرمایا نہلتن عطیہ کے طور پر, خوشی کے ساتھ بطور عطیہ کے دو. فرمایا صدقات سادوں کا تو ان کی جمع ہے اصل میں, اور مہر پر بولا جاتا ہے یہ جمع کا صیغہ. فإن تبنا لکم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريا, بس اگر وہ خوش ہو کر کے تمہیں کوئی چیز چھوڑ دے مال میں سے, ہاں جی, تو کھاؤ اس کو رچتا پچتا. ہنے آ جا نہ ہو یا ہنا آ جا نہ ہو یا ہنو آ جا نہ ہو, یہ سارے باب استعمال ہوتے ہیں. اور اس کا معنی دونوں کا معنی مریان کا اور ہنیان کا ملتا جلتا ہے, اس لیے بعض مترجمین اس طرح بھی ترجمہ کر لیتے ہیں خوشگوار. اب دونوں میں آ گیا, دونوں کا معنی آ گیا. یا اس کا معنی یوں کر لیا جائے رچتا پچتا, بس کھاؤ تم اس کو رچتا پچتا, ورنہ تو تم اس خوشی سے. یہ صدقہ کا ترجمہ ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورت کو افزانہ استحلال فرج میں دیا جاتا ہے. فرمایا والا تو مبالکم, اور مت دو بے وقوفوں کو اپنے مال, اللہ تجال اللہ لکم قیامن, وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں قیام کا رہنے سہنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ورزقوہم فیہا, ان کو رزق دو اس میں سے, وقصوہم, اور کپڑے پہناؤ, وقولوا لہم قولا معروفا, اور ان کے لیے کوئی اچھی بات کہتے رہو. یعنی صفحاء جو ہے اپنے مالوں میں سے ان کو اپنے مال کہا, حالانکہ ان کو تو ان کا مال ہی دینا ہے نا, یتیموں کو اور جو تمہاری پرورش میں پڑ رہے ہیں, وہ مراد ہے نا اس سے, کہ وہ اگر فضول خرچ ہے تو وہ تم سمجھتے ہو کہ ابھی مال ان کو ہم دے دیں گے تو یہ گلشرے اڑا دیں گے اور فقیر ہو کے تنگ دست ہو کے بیٹھ جائیں گے, اور دنیا میں رہنے سہنے کے لیے کامیاب اور کامران ہونے کے لیے یہ مال جو ہے یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو اس واسطے فرمایا وہ تمہارے بچے ہیں, تمہارے مال ہیں, جو ان کے مال ہیں وہ بھی تمہارے مال ہیں, اس لیے ان کے اس وقت سپرد نہ کرو جبکہ وہ مال پر کنٹرول نہیں کر سکتے. حساب کتاب کے ساتھ ان کے کھانا پکانا, ان کے کپڑے یہ دیتے رہو. وقت الیتامہ حتی اذا بلغوا نکاح, پر آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فإن آنستم منهم رشدا, اگر ان سے تم بلائی محسوس کرو کہ اب یہ اپنے مال کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر ان کو دے دیں گے تو گل سرے اٹھا کے ختم نہیں کر کے فقیروں کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر کی ہے؟ فرمایا فادفعوا الیہم اموالہم, پھر ان کو ان کے مال سپرد کر دو. ولا تاکلوا اسرافاً وبدارًا, اور مت کھاؤ ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے, اس بات کے ڈر سے کہ این یک بارو یہ بڑے ہو کے سمجھدار ہو جائیں گے, مال پر کنٹرول کریں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال وہ جب تک اس ہوش نہیں سنبھالتا تو اس کے مال کے تم گلشرے اڑاؤ متولی بن کے, یہ جائز نہیں. یا جلدی کرتے ہوئے بھی جتنی جلدی اس کا مال میں ہتھیا سکتا ہوں اس کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے وہ ہتھیا لوں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے, ایسا مت کرو. بیدارن جلدی کرنا, بادر عبادت مبادرتم و بیدارن اسرف یسرف اسرافن. فرمایا کہ ومن کانا غنیجن, اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک متولی غریب اور ایک متولی امیر آدمی. تو امیر آدمی کو تو غریب متولی سے جو تولیت میں ہے اس سے کچھ نہیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور للہ فللہ اس کی حفاظت کرے, اللہ اس کو اجر دے گا, اس کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھ لے. اور اگر فقیر آدمی ہے جس کی تولیت میں وہ یتیم بچے بچیاں ہیں, تو اگر ان کے مال کا وہ کنٹرول کرے, نگرانی کرے گا, تو اس کو بھی روٹی شام کو کھانے کی ہانڈی کی ضرورت ہے, پھر مہینے دو مہینے بعد کپڑے کی ضرورت ہے بال کے بال بچوں کے لیے اپنے لیے, تو وہ اپنا وقت اس میں خرچ کر رہا ہے, تو انصاف کے ساتھ مہنتانہ کے طور پر لے سکتا ہے جتنا کہ اس کام کا جو اس میں وہ صرف کر رہا ہے کام کر رہا ہے, تو عام عرف میں جتنی اس کی تنخواہ ملتی ہے اتنی وہ لے سکتا کاٹ سکتا ہے. فرمایا کہ من کانا غنی فلیستعفف, جو شخص غنی متولی یعنی بس چاہیے کہ وہ عفت طلب کرے بچے یتیم بچے اور بچی کے مال میں سے کچھ کھانے سے. ومن کانا فقیرا, اور جو متولی فقیر ہے فلیاکل بالمعروف, وہ کھا سکتا ہے, چاہیے کہ کھائے وہ بھلائی کے ساتھ. بھلائی کیا ہے کہ محنت کا افزانہ جتنا ہو سکتا ہے. سمجھا گی؟ فیضہ دفاع تمہیں اموالا ہوں. ایک اور سنہری اصول اللہ نے فرمایا, جب وہ سنبھال لیں گے یتیم بچے بچیاں, اب تم نے ان کا مال ان کو دینا ہے, تو یوں ہی نہ دے دو, کل کو پھر جھگڑا پڑ جائے گا. ان کو تو جو شریک ہیں وہ ان کو انگیزت دیں گے کہ دیکھو تمہارا چاچا تمہارا تایا تمہارا مامو اتنا مال تمہارا کھا گیا ہے, جب دو پورا حساب کتاب کرو اور اس کو تحریر میں بھی لاؤ اور گواہ بھی بناؤ تاکہ کل تمہارے درمیان اختلاف نہ بن جائے. وہ آستینیں وہ تمہاری آستین کے سانپ نہ بن جائیں. اس لیے یہ نہایت زیرکی اور عقل کی بات ہے کہ وہ حساب کتاب صحیح کر کے اور پھر اس کے گواہ بنا کے تحریر لی جائے. فرمایا دفع کرو طرف ان کے مالوں کو, گواہ بناؤ ان پر, اور کفا باللہ حسیبا, ویسے تو اللہ کافی حساب لینے والا. دیکھو قرآن میں بہت سارا جگہ یہ ترکیب آئی ہے کفا باللہ, یہ بال لفظا زائد ہے تو یہ فعل بنتا ہے اللہ, لفظا یہ مجرور ہے لیکن ملی اعتبار سے یہ مرفوع ہے, یہ فعل ہے اس کا, یہ بات زیادہ ہے. اور زیادہ حرف جو ہے نا وہ لفظوں میں عمل کرا کیا کرتا ہے, جیسے بے حسبے کا درامن, اب بے حسبے کا درامن یہ بات زیادہ ہے, حسبوں کا مبتدا ہے اور درامن اس کی خبر ہے. حساب لینے والا یہ حال بنے. چلو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قلم او کسر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو ماں باپ چھوڑ گئے, اور قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو والدین چھوڑ گئے. اور اقربون کے حصے دار ہیں وہ تھوڑا مال چھوڑ کے ہو یا زیادہ ہو, نصیب مفروضہ اس کا حصہ فرض کیا ہوا ہے, مقرر کیا ہوا ہے. دیکھو یاد رکھو کہ آدمی جب کوئی بھی مورث فوت ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اور اس کے قریبی رشتہ دار اور کئی قریبی رشتہ دار عورتیں اس کی وارث بنیں گی. اب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ اس دور میں عورتیں بالکل محروم ہوتی تھیں, جاہلیت کے دور میں کوئی انہیں ٹیڈی پیسہ بھی نہیں دیتا, بلکہ اتنی مظلوم کہ آج بھی کئی مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ شوہر مر گیا ہے اپنی آئی سے, بیوی جوان ہے, اس کو آگ میں جلاتے ہیں, کہتے ہیں اس کے رہنے کا دنیا میں فائدہ نہیں, اس زندگی کو بھی جلا ساتھ جلا. اتنے اتنے ظلم ہوئے ہیں اس صنف نازک پر, اللہ نے سب کے حقوق کا تحفظ کر دیا ہے. آج کل جاؤ ہندوؤں میں دیکھو ایسے مذہب ہے. ہاں جی, تو فرمایا اس میں ایک بات یاد رکھیے نا, قرابت والے تو بہت ہیں, دور تک پہنچتی ہے قرابت, لیکن اقرب کی موجودگی میں اب اگر کیا رشتے دار ہے وہ معلوم. اسی وہاں سے یہ بات چلی تھی, اور ایوبی وراثت نامہ جو جاری ہوا ہے تمہارے پاکستان میں چل رہا ہے, اور اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمان بہت بڑے مولوی تھے, اس حکومتی مولوی, تو علماء نے اس وقت بھی آگاہ کیا تھا کہ اللہ نے والاقربون کہہ کے بتا دیا, یہ خبر دے دی کہ اقرب کی موجودگی میں ابد معروم ہے. اب بیٹا اور پوتا, بیٹی اور دوتی اور دوتا, ان میں اقرب کون ہے؟ بیٹا بیٹی, ان میں کون ہے اقرب؟ بیٹا بیٹی. لہذا شرعی وراثت کے اعتبار سے جب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور ایک یا دو یا کچھ بیٹے بیٹیاں فوت ہو چکے ہیں, تو پوتے پوتیاں وارث نہیں بن سکتے. لیکن تمہاری حکومت جو آج کل وراثت کا مسئلہ چالو ہے نا, اس میں پوتے پوتی کو برابر وراثت میں شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ اس میں دادے کا امتحان تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیٹے نا, بیٹے بہت دولت مند ہو چکے ہیں, ہو چکے ہوتے ہیں باپ کے برابر, لیکن وہ پوتے پوتے بچارے وہ بالکل غریب ہوتے ہیں. تو اگر وہ دادے کو اجازت ہے کہ پوتے پوتیوں کے بارے میں مثلاً تہائی حصہ اپنی جائیداد کا نصیب کر. اب دیکھو ایک آدمی کے 12 مربے ہیں اور اس کے 8-10 بیٹے ہیں, تو وہ کارخانہ دار ہیں, زمینیں انہوں نے اپنی نئے بنائی ہوئی ہیں, پوتے بیچارے معلوم ہیں وہ تہائی حصہ نصیب کر جائے, 4 مربے نصیب کر سکتے. اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے, اپنے تائے چاچے کے برابر وہ آ سکتے ہیں اگر دادا عقل سے کام لے اور اپنے بیٹ ان پوتوں کے لیے وصیت کر جائے. اس میں دادے کا امتحان بھی ہے, لیکن وہاں کا مسئلہ یوں چلتا ہے. یہاں لفظ والا اقربون آیا نا, اس لیے مجھے یہ کہنا ہوا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ اُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. فرمایا جس وقت تقسیم وراثت کے لیے حاضروں قرابت والے اور یتیم عورتیں, یتیم بچے اور مسکین, فَارْزُقُوهُم, پس ان کو رزق دو اس سے, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان کے لیے کوئی بھلائی کی بات کو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر یہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے سے اپنی اولاد کمزور, تو ڈرتے یہ ان پر. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, اور چاہیے کہ سچی بات, سیدھی پدری بات کریں. یعنی سمجھایا جا رہا ہے متولیوں کو کہ متولیوں, اب تو یہ تمہارے بھتیجے بھانجے اور بھتیجی بھانجیاں تمہاری تولیت میں آئیں, فرض کرو تم پہلے مر جاتے اور ان کے باپوں کے تولیت میں تمہاری اولاد آتی, تو تمہارا جی یہی چاہتا تھا نا کہ ہمارے بچے بچیوں کے مال کا تحفظ کرے. سمجھا گے؟ تو اسی طرح تمہاری بھی ذمہ داری ہے, جبکہ یہ تمہاری تولیت میں آ گئے ہیں تو تم بھی ان کے مالوں کا تحفظ کرو, اس میں کسی قسم کی بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب نہ کرو. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ, سوائے کے نہیں کھاتے ہیں, وہ اپنے پیٹوں میں آگ اور ان قریب داخل ہوں گے بھڑکنے والی آگ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یار سنو, تو کتنا ہوا سب؟ ایک پاؤ ہوا ہے سارا, ایک پاؤ ہوا ہے نا, 12 پاؤ ہوا ہے. اللہ کے بندے آزان ہو جائے گی تو ہٹ جا گے. اچھا بھی اب کو لو کالی حاضر.